Uderzenie, znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 maja, minęła 22. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci apelują o rozwagę nad wodą, bo gorący weekend sprzyja kąpielą. Atak w belgijskim Liège bierze na siebie tak zwane państwo islamskie. Całoroczne boiska piłkarskie w całym kraju to pomysł na rozwój polskiej piłki nożnej. Cały dłuższy weekend będzie upalny, dlatego policja apeluje o rozwagę nad wodą. Tylko w maju utonęło 49 osób. Codziennie życie traci kilka, w minioną niedzielę najwięcej od początku sezonu aż 6. Piękna pogoda i też alkohol. Niestety w wielu przypadkach przyczynia się do tego, że mówimy o tych najtragiczniejszych przypadkach, czyli pogoda na lądzie jest, temperatura jest bardzo wysoka, nagle po tym alkoholu, nawet bez żadnej rozgrzewki, krótko mówiąc, wchodzimy do wody i już z niej nie wychodzimy. To jest niestety kwestia od wielu lat ta sama. Robert Opas z Komendy Głównej dodaje, że do końca wakacji policja będzie patrolować popularne kąpieliska i zwracać uwagę na zagrożenia. Nie mówmy, że woda to coś złego, bo to może być piękny wypoczynek, tylko żeby on był bezpieczny. Tylko w tym roku utonęło już 140 osób. Tak zwane państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za atak w belgijskim Liège, gdzie sprawca zabił dwie policjantki i ranił studenta, poinformowała o tym propagandowa agencja prasowa dżihadystów Amak. Według ISIS zamachowiec odpowiedział na apele, aby występować przeciwko państwom należącym do międzynarodowej koalicji, która walczy z islamistami głównie w Syrii. Belgijska prokuratura federalna oświadczyła oficjalnie, że atak w Liège był aktem terroru. Podkreślono, że styl działania napastnika przypominał wskazówki, jakie w nagraniach daje państwo islamskie, by zabierać broń policjantom i ich zabijać. Do końca roku będzie porozumienie o budowie gazociągu Baltic Pipe, który połączy Polskę z Danią. Umowę podpiszą inwestorzy, czyli polski Gaz-System i duński Energinet, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jak ujawnia, obecnie prowadzone są badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne. Skończy się to w początku 2020 roku, czyli luty, marzec roku 2020, ostatecznym pozwoleniem na budowę, mówię w tej chwili o podmorskiej części gazociągu łączącej Danię z Polską. Czas przewidziany na budowę to są 24 miesiące, dwa pełne sezony. Budowa rozpocznie się wiosną 2020 roku i będzie trwała do wiosny 2022 roku. Baltic Pipe ma zapewnić Polsce dostawy gazu z Morza Północnego. Jest nowy pomysł na rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. Chodzi o program budowy całorocznych boisk sportowych, który da młodym warunki do trenowania także zimą. O pomyśle budowy całorocznych boisk piłkarskich minister Witold Bańka mówił przy okazji wczorajszych rozmów o bezpieczeństwie na stadionach. Aby dzieciaki, aby młodzież, aby także sportowcy wyczynowie mogli trenować przez cały rok. Program ma powstać we współpracy z PZPN-em, Ekstraklasą, klubami i samorządami. Całoroczne boiska od kilku lat buduje między innymi Islandia, mówi członek zarządu Legii Warszawa Jarosław Jankowski. Pobudowała wiele boisk z halami pneumatycznymi, gdzie można trenować swobodnie cały rok i rzeczywiście to sprzyja rozwojowi takiej ciągłości treningu, który później się przekłada na jakość. Kolejny cel to upowszechnienie sportu wśród młodzieży, bo jak mówi dyrektor operacyjny Ekstraklasy Marcin Stefański, co drugi polski nastolatek ma za mało ruchu. Więc jeżeli nie chcemy mieć otyłego społeczeństwa, to powinniśmy jak najwięcej dbać o to, żeby sport uprawiać przez 12 miesięcy w roku. W latach 2016-2017 Ministerstwo Sportu na modernizację ponad 300 boisk piłkarskich przeznaczyło 224 miliony złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na całorocznych boiskach będą mogli trenować następcy Roberta Lewandowskiego. Nasza największa gwiazda przygotowuje się razem z kadrą Warłamowie do Mundialu w Rosji. Kapitan reprezentacji przyznaje, że na Mistrzostwach Świata Polska ma silniejszych przeciwników w fazie grupowej niż na Euro we Francji. Dla nas najważniejsze będzie to, żeby być skupionych na trzech meczach. Nie będziemy się skupiać tylko wyłącznie na pierwszym i jak zdobędziemy punkty, będzie fajnie i wtedy pomyślimy, co dalej, tylko nie, my musimy podchodzić do tego turnieju, że trzy mecze są dla nas ważne, w trzech meczach chcemy zdobyć punkty i nie nastawiać na jeden mecz i później jak zrealizujemy cel, to wtedy pomyślimy, co dalej, albo jak nie zrealizujemy, to jeszcze gorzej będzie, bo wtedy będziemy trochę zaskoczeni. Nie, my będziemy mentalnie tak przygotowani, że każdy mecz jest dla nas ważny. Mundial rozpocznie się 14 czerwca. Pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają z Senegalem, a więcej o zgrupowaniu Warłamowie w serwisie za godzinę.

A to już błyskawicznie odpowiadam na pytanie słuchaczy, co to grało. To był Gwen Ashton, dość głośny jak na początek, a jeśli jeszcze w studiu on zachowuje się dość umiarkowanie, myślę o tym gitarzyście i wokaliście, to na koncertach rozkręca wzmacniacze maksymalnie i nie oszczędza nikogo, ale wszystko to brzmi selektywnie i bardzo czysto i bardzo ładnie. Gwen Ashton, na początek utwór zatytułowany Let Me In. Gdyby Państwo szukali wykonawców i tytułów dzisiejszych piosenek, które wyemitujemy, to przeniesie je na strony internetowe Aleksandra Budka. Audycję zrealizuje Zofia Kruszewska. No i mój adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Drugi tytuł w dzisiejszym naszym spotkaniu w trzech wymiarach gitary, The Freddy Fender Song. I trochę muszę tutaj wyjaśnić. Mighty Moe Rogers za chwilę zaśpiewa tę piosenkę i w tekście właśnie Freddy Fender się pojawi. A Freddy Fender był gitarzystą i wokalistą. Zajmował się głównie muzyką country, ale nie tylko, bo nie stronił także od muzyki popularnej i od rock'n'rolla. A piosenka pochodzi z mojej ukochanej płyty podróżniczej Cadillac Jack. Zatem Mighty Moe Rogers. Freddy Fender Song. To był Mighty Moe Rogers. W listach Państwa czytam, że obecny już z nami Krzysiek z Wrocławia. Martwi mnie to trochę dotychczasowa nieobecność Roberta z Krakowa, ale może uda mi się go zachęcić do korespondencji nową płytą, która jest absolutnym rarytasem. To jest nowa płyta, którą wydał Van Morrison, ale tym razem zaprosił do współpracy jeszcze jednego muzyka. Ten drugi muzyk to Joey DeFrancesco. I wyszło pięknie. To do, I don't do no more. You said, hold your hand, baby. Please, you please don't go. September, you everywhere but my September. will always be in vain. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. You will wait cross town with some fancy man. The things I used to do, I don't do no more. Don't do no more. Used to hold your hand, baby. Beg you, please don't go. Yeah, yeah, yeah. Don't

zła, to Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał, tu wyciągnął do nas dłoń, bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Sonore za ratuszem miał w sypialni, zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem w dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Posłaniec zła. Tytuł oryginalny Wicked Messenger na nowej płycie Martyny Jakubowicz. Cieszą mnie listy państwa, które płyną i niektóre są dość zabawne, bo mówiłem o tym, że pan Krzysztof we Wrocławiu już jest. Pytałem o nieobecność pana Roberta z Krakowa. Jak się okazało, pan Robert też nas słucha. I rozpoczął od płyty nowej, którą nagrał Van Morrison. No ale z kolei pan Mario Marian dopytał, a gdzie Aga z Krakowa? Gdzie ona jest? Czy się obraziła? Tego nie wiem, ale chyba nie, bo wczoraj w programie Do Południa otrzymałem list od Agi, która napisała, że słuchała cały czas, tylko nie miała czasu pisać, więc być może dziś jest podobnie. I jeszcze jeden list, który chciałbym zacytować od Małgorzaty. Dobry wieczór, bardzo lubię te wieczory z trzema wymiarami gitary. Co innego widzę, bo w szkiełku pan Artur. Przed chwilą wyłączyłam siestę 13, dostałam na Dzień Matki, no i na koniec słucham pana. Dziękuję za muzykę, Gocha Skronowa. To my dziękujemy za obecność. Przypominam, piotr.baron@polskieradio.pl. Audycja rozrywkowa, trzy wymiary gitary. Forgetful heart, lost your power of recall. Every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better? Forgetful heart, we laughed and had a good time, you and I. It's been so long, now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to friend. circuit full heart. We loved with all the love that life can give. What can I say without you? It's so hard to live. Can't take much more. Why can't we love like we did before? Forgetful heart, like a walking shadow in my brain. All night long I lay awake and listen to the sound of pain. The door has closed forevermore, if indeed there ever was a door. Słuchaczom trójki i trzech wymiarów gitary nie muszę mówić, kto to był. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Panu Danielowi życzę przyjemnych prac kuchennych i dziękuję za korespondencję. No i proszę jeszcze pozostać z radiem, bo jeszcze mamy kilka odsłon ładnych płyt. Być może zabrzmi to dość dziwnie, bo jest końcówka maja, ale chciałbym przypomnieć, że będzie czerwiec, a potem to już będzie lipiec i to jest bardzo ważny miesiąc koncertowy. Candy Sweet to był tytuł tego utworu. Lilet, tytułu i wykonawców znajdą Państwo na stronach internetowych. Aleksandra Budka o to dba i wszystko będą Państwo mogli przeczytać, gdyby ktoś z Państwa nie usłyszał, a chciał się dowiedzieć. Lilet był na wielu polskich festiwalach, nigdy nie był w Człuchowie, a ten lipiec, o którym wspominałem, to jest czas festiwalu Polish Boogie, który się zbliża. No i w tym roku też się odbędzie i też będzie znakomicie i nieustannie i gorąco Państwa do Człuchowa. Zapraszam, dlatego że tam dzieją się rzeczy nie tylko muzyczne, ale także towarzyskie. Przyjeżdża zawsze grupa, która tworzy znakomitą publiczność. Poza tym oprócz muzyków pojawiają się tancerze boogie-woogie i rockabilly. To wszystko wygląda imponująco. To by jeszcze Państwa zachęcić, to kontynuujemy wątek słodkich dziewcząt i w ogóle dziewcząt. Tym razem dziewcząt rock'n'rollowych. Hold back the dawn! Stop all the clocks! I just got the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. My baby don't go for fancy clothes, high-class dinners and picture shows. All she wants to do is stay at home and huckle buck with daddy all night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. She doesn't like rides on airplanes. Never had a trip on a streamlined train. When it comes to loving, she knows what it's all about. And the way she huckabucks knocks me out. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. She don't know when to stop. She gets her kicks every day. Yes, rocking her fine self away. She rocks in the basement and she rocks upstairs. I can't take it no more. I'm gonna buy her a rocking chair. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. To był Mike Sanchez, Polish Boogie Festival w lipcu znowu w Człuchowie. A w związku z tym, że i dat, i miejsc, i wydarzeń jest podczas festiwalu bardzo dużo, a nie chciałbym wprowadzać zamieszania w Państwa głowie, to najlepiej będzie, jeśli Państwo skorzystają z własnych komputerów, zajrzą na strony internetowe Polish Boogie Festival 2018. Tam szczegółowy rozkład zajęć, jazdy i wielkich przyjemności, które nas czekają. A odnosząc się jeszcze do tej piosenki Mike'a Sancheza, skoro ona tak bardzo lubi rock and rolla, to myślę, że z przyjemnością posłucha teraz płyty, z której odtworzymy utwór, który wykona Steve Ray Vaughan. To był Steve Ray Vaughan. Nie zapomniałem o tym, że mam sięgnąć jeszcze raz po nową płytę, którą nagrał Van Morrison. I to się pewnie niebawem stanie, ale jeszcze wcześniej chciałbym wrócić na chwilę do festiwalu Polish Boogie w Człuchowie, bowiem w roku ubiegłym cudowny koncert zaprezentował publiczności w Człuchowie John Clifton. John wydał niedawno swoją nową płytę zatytułowaną Nightlife. I tak jest zaprzyjaźniony z publicznością człuchowską, że nawet otrzymał spolszczone nazwisko. Mianowicie w Człuchowie mówi się o nim John Cliftoński. Na nowej płycie gra tak. Strangeland, tytuł tego utworu, to był John Clifton, a teraz nowa płyta Van Morrison i Joey DeFrancesco. Płyta jest rarytasem i znajdą Państwo na tej płycie utwory, które są na nowo zaaranżowane i być może będą dla Państwa przyjemnym zaskoczeniem. Ten utwór, który otworzymy za chwilę, ma taki tytuł, że moje koleżanki twierdzą, że wyciska łzy w oczach każdej kobiety. A zatem życzę paniom teraz przyjemnych łez. Have I told you lately that I love you? you lately that I love you. Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away my sadness and you. Ease my troubles, that's what you do. Well, the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. Oh, fill my life with laughter. You're gonna make it better when you ease my troubles, that's what you do. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, and it shines like the sun. At the end of the day, we will give thanks and pray to the one and say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away my sadness and you ease my trouble. That's what you do. Tak z ręką na sercu na zakończenie naszego spotkania. Czy przesadziłem, mówiąc, że ta płyta to raryta? Z Van Morrison, Joey DeFrancesco, a w tym utworze śpiewała jeszcze Shana Morrison. No i to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za listy, za uwagi, opinie, za obecność i aktywność. Dziś byli z Państwem Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka i Piotr Baron. Dziękujemy, dobrej nocy. Thank you.